ظاہری د دې آیات کریمه معنا امام قرطبی لیکلی په دې کې اته اقوال دي د علماو تفسیر اته اقوال سره علماو کړي یو دا چې عرب جامو نه مراد عمل لې اذار عرب اصطلاح نا وسیابک فتو هر معنا وا عمل لې پاک عمل د ګناهونو نه پاک لکه امام قرطبی او به سند حدیث ذکر کړي کہ نبی علیہ السلام فرمائے یحشر المرء فی ثوبه الذین مات علیهما راجم کول بشی او سړے پخپل دو جامو هغه کی پای کی مرشه دا هم مثلا سړے بربند را پورته کی تا د حضور صلی الله علیه وسلم خصوصیت ته چې قبر مبارکن را پورته کی نو جنتی لباس کی را پورته کی او حدیث پاک کی راغلی میدان محشر کی ټول نمخ کی جنتی جامعی چه باچولش ابراہیم علیہ السلام تا باچولش لیکن آغا عظیم شخصیتو چه کل کافر بادشاہ و خپل قوم دا توحید پا خاطرور تا غرزولو نو لطا دا بدن نے کپڑی لدے کرے گئے بدل تا ہوئی راکور تا کی بسرے پا دو جامعو آو کچھ مرشوے نو ادل تا دو جامعو نمراد سری نیک او بد عمل لے کم عمل چی لکھے گئے گئے کہ نیک عملی نیک کے برا پورتش ہے و کہ بدی بد کے برا پورتش ہے نو عرب دا سیاب نمراد عمل اخلی یو معنی دا وَتِيَابَكَ فَتْوَحِرْ عَمَلْ لِفَاقْكَ درم قول امام قرطبی ویدام دے سیاب نمراد کل ظلم وی ظلم دے پاک درم داو چه نفس دے پاک سلورم داو چه جسم دے پاک پنزم داو چه احل دے پاک دارنگی کل خلق مخلوق پاکولو تم وی وم دے مانا دین دا او تم داو چه دین مراد اغو ظاہری لباس دے جامع دے پاکے کا دیو جنہ گورا فرض دی دا مز دا پارا جامعی پاکو ولی تو جامعو کی مز نکی زکر زمگا فقہا علماء علی کلی چی شروع تو صلاة کسو ہوئی یو شرط دارے چی جامع بپاکی بدن بپاک بدن بسوی جامع بپاکی وی بدن بپاکی وی آدامانا ووثیا ابکا فتوحر زڑ دی دا گناہنو دا معاسیو نا پاک کا یا عمل دا پاک کا یا جامع دا پاکے کا وَثِيَابَكَ فَتُوَحِّرْ او جامعی دی پاکی کام او یا مراد دی سیاب نا دین دی وَثِيَابَكَ فَتُوَحِّرْ دین دی فَتُوَحِّرْ نو پاکی کام امام مالک رحمت اللہ علیہ بوئے مالا تعجب کے نا چاہی مگر دا چیز قرآن پا مسکی علولم یہ پا جماعتونو کی علولم نا پلا رکن چاورتو اسو وی اللہ وی وَثِيَابَكَ فَتُوَحِّرْ دین پاک کا پاک داولتو دیو جن علماء لکلی و بعضی دام لکلی جامو پاکولو نمراستری یو پاوبو پاکی گنو یو قول دامو ابن عباس رضی اللہ عنہ ہماو استا جامی دی نی آغا چتا غستی مگر دا پاک کسبنا زکر دا حرام کسب والا جامی پاکی کی مزن قبلی پشکار شریف کی حدیث تے و یو مسلمان کا پلس روپی یو جامو آغستاو پا دی کہ نه روپی حلالی دی او یو پاکی حراما نزد مز قبلی گنا مزدد سنکی قبلی گنا نو وثیاب کا فتوہ ہردا مانا جامع وفاقی کا نو پاکول لکا سرنگی پا عبو سر رازی نو پاکول دامی چی پا حلال پی سو بانی وثیاب کا فتوہ ہر جامع جسو کا پاکی کا علماء لکلی دینا دام مراد شو جامع پاکول دام دی چی دا سی جامع دینی لکا سادر در پسراخ کیشی زمون نارینو رواج دارے پنسی ور پسراخ کیشی نو ایدام دا چی دا سی اگدوگ دا پلیس کی دینوی چی تا پسی پرتوگو کمی سراخ کیشی عمر رضی اللہ عنہ و یو انصاری غلام قتلے اگر دا سی وقت کیو لیلہ خبر اکڑے ہو کلے چی پچڑو والے شو نو یو انصاری غلام راغے عمر رضی اللہ عنہ سر ڈیر سختی و جڑ نو کلے چیدہ سی مجلس نپاسی دو عمر رضی اللہ عنہ چیو قتل نو دا غلنگ دگیٹو نکتا نو ورطوئی ارفع اذارک فإنہو اتقا و انقا و ابقا اے نوجوانا دا لنگ دے پورتا کھا دا تا دا پارا دیر پرزگاری دا دیر پاک والے دے او دا بخرابی کی نامی شوالے بھائی جی اکثر پنسی راکا گی نو سولی نور جامع روغی او غل سولی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دا اللہ دا حبیب حکم دے ازارت المؤمن الى انصاف ساقل وی دا مومن لنگو پر تب دنی میں پندائی پوری دا انگر واؤ رای دا باز لنگا وام نی کدا تبلیغ والا دوستان دیا بل دندار سڑی بڑے ہو والے دیا بڑو پوری خان دی دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل لے کدا در تپت جدا دا نبی علیہ السلام عمل لے وچا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل پوری خان دنو اکافر کی اکافر کی ازارت المومن الى انصاف ساقے دا مومن مسلمان پرتوګ او لنګ به ترنی می پندی او کله الله حبیبی خامخا تاسو وای نو گیټو نه خامخا بره گیټو نه خامخا سی بربای او دا الله د حبیب فرمان نه نبی علیہ الصلات والسلام فرمای درې پیری ویلی د چا لنګ او پرتوګ چې د گیټو نه کتای ففنار ففنار ففنار اور کی وای اور کی وای اور کی وای مشکا شریف کی حدیث ته سندن صحیح ده یو کس مس کول نبی علیہ السلام ورته لار شاو د سمو کوم زموک دا وی الله حبیب وای اغه مس کول نو گیټای پټی دمر رسول الله په غصه شو چې پاغه او د سمو کوم زموک اجو جنا مون چې وایو مس کی چې گیټای سرګن نه کوي دا دې لپاره وای دا غره حکم مس پورې خاص نه ده د نارینه لپاره کوم مس کیو کوم ز نه بار وی گیټای پټول د غرور او تکبر علامت نبی رسول الله فرمایلی لا ينظر الله الى من جر ثوبه خويلا الله باغ چاله نګوري په نظر د رحمت چې چا نارینه نه خو جامو او پسې د غرور او تکبر د وجه نه راخېش ندی باندې کوشش وکړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم زجرن په او دسم کړي ولې مزبک نو په مس کې ډېر غونو دا مو دا نه چې مس دی کو نو بیا په ډېر راکته دا د سنانو د فار حکم دی چې دا غي گیټي په پټي وي ظاهري قدم به پټي نارینه د فار حکم د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دا دی چې د پسې جامې برابرشته نشي د پسې وا راخې نشي بلکې دا به چتی نه یو پکې دا معنا مو جامې پاک کپا کاله ساتلې شي چې دا د شریعت مطابق وي وتیا بک فتوه الله وي جامې پاک سورته مبارکه کې د الله د طرف نه حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسو حکم ندی دویم آیات کریمہ کے حکم سو قم فانذر اے محبوب پاسے گا ندا خلق یروا او دے انذار مانا مواوری دا چدا غیری توئی چد مین محبت شفقت نڈکوی او دے انذار مانا واد اللہ توحید طرف ترا بلل دیم حکمو چې د خپل رب بڑائی او لوی بیان کا چې الله د هر سن لوی دی چې دا بڑائی عظمت او لوی والد الله د خلق زلون توردن نشي او دما سی والله اغلوی والد زلون نرابار شي دریم حکمو وثیابک فتوحر او دا غیر مختلف معناګان تاسو اوری دی جامع دی پاکی کا زړه دې پاک کا عمل دې پاک کا دې دې کدا سلورم امر دې ور رجز فحجر رجز او رجز درا په زمي او کسري سرا یو معنا باز مفسري نکړي داخله په معنا د عذاب راځي لک رجز من السما بار بار رسته نورجز او رجز د بعض مفسرین و پنیز بانی یو مانا دا او بعضی چه رای مضمومشی زمشی پی نو یو مانا دا و چه رجس چی نو بلا مانا دا امام ابو العالیا او ربیع او امام کسائی رحمهم اللہ تعالی وی چه ار رجزو بی زم اسونم رجز چه کل در را پا زمین سرشی نو دین مراد بودتی و بودانمی وبالکسر النجاسه والمعصيه او چکل رابانه کسر شي زیر شي ندا په معنا د پلیته یو د ګناه راځي په معنا د پلیته یو د ګناه راځي او بعض علما لیکلی چې نا دواړه یو قسم معنی ده دلته علما کرامو دروجز معنا یا بوتان کړي ور رجزا او دا بوتان چی دی او د دی عبادت او بندگی د فحجر نو پرېږه ځه فحجر پرېږه ځه ترک کا او د دی په ترک باندې دوام وکا فحجر په معنا د فترک دی نو یو معنا دا شو ور رجزا دا بوتان فحجر پرېږه ځه لکه سوره حج کې در لتی رشی الله وی فجتنی بر رجس من الاوسان یا رجز په معنا د ګناه ده ور رجزا دا ګناه چې دا فحجر نو ترک کا دا ترک کا اوصل دا رجز دا عذاب راځي لکه موسی علیه السلام ته بني فرعونانو ویلو لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک دارنگ فارسلنا علیہم رجزم من السما نو دی بوتان تولی رجز وی زکا دام سبب دا عذاب جوڑی دا سبب دا عذاب جوڑی رجز مانا و عذاب نو بوتان تا زکا رجز وی چی دا سبب دا عذاب دائما و مستمر را و میشه جوڑی گناہونا فحجر ترکا گناہونا پریزا دارنگی گناہو یعنی بوتان پریزا بوتان پریزا اور جس پا مانا لکتا سوی نجاست نجاست ترکا لکه سرنګ عام ظاهری پلیتی دا نو پدی گناهونو کی یو باطینی پلیتی پرتا زکوا انما المشرکون نجس الله وی مشرکان پلیتی ور رجلا او دا بوتان دا گناهونو فحجر نو پرګی دا نو دې هر قسمه گنارالا کا د شرک او کفر سره تعلق لري کده نور اعمال سره تعلق لري ور رجز فحجر او چونکی دا زمگا ایمان دے دا علی سنت والجماعت عقید دا چی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم او ہر نبی دار کسم گناہ نپاکی نو دا ماو تالوئی چی شرک دا بوتان عبادت دا غیر اللہ عبادت ہر کسم گناہ دا ترک کئی ور رجز فحجر بوتان پریزا گناہون پریزا ولا تم نن تستکسر دیکھ امام قرطبی دا آیات کریمی یو لس مقصدون ذکر کری خب اے دا مانا غور کری ولا تم نن او ته چا باندې احسان ندی و جنم کوا تس تکثر چې ته پاغه باندې زیات تنواله او د زیات مطالبه کې یعنی دې د پاره چا سره خېګړه او احسان مکوا چې سبب دې ما ته ډېر راکړي نو باندې اهل علم لیکلي چې د امت د پاره د دې جواز شتا حضور صلی الله علیه وسلم چون کې د لوی اخلاق او خواندو نو دا دې د پاره حرام او معرف لیکری سره د جواز نه دی کې کراحت ته چاله دې لپاره ورکه احسان کې جره مال ډېر راکی نو دا د کراحت نه خالی خبره نه دا د خو اخلاق او د بلند او اخلاقو طریقه نه ورنه اجازه تشتا لکه امام قرطبی دلته ذکر کړی دارنګي نور مفسرین ذکر کړی دا آیات دا مانو دې لپاره چاته اتیا او هدیه مور کوا تل تمیسو بها افضل منها چتلټه پاغه سره ورده دینا وای هاذا حرمه الله علی رسول صلی الله علیه وسلم لانه مامور باشرف الاداب واجل الاخلاق واباهه لامته دا نبی علیہ السلام باندې حرام دی زکا اغا الله دلو یو اخلاق خاون جوړ کړو او مد پاره دا خبره مباح او وجد باحت تیروا پسور روم کے وما تیتم من ربل لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ دغ آیات کریمه دغ امت دا پارا دا جواز حکم لے وی تاسو دید پارا چی چا تصور کوئی یو مانا پا کداو جنے ممال دیر را کی لکر دی غمونو او دی خادو کی او باز معاملاتو کدا زناناو نارینا یو باللہ سور کئی سبا غیم ور کئی نو پدی کې څه اجر او ثواب نشتا خو فی نفسه دا شی مباح دی مباح هغه ته وای چې دا به په کولو کې سړی ګناهګاری کینا په دې کې معارف لیکلی دي چې امت د پارم اباحت سره د کراحت نه لري امت د پار دا شی مباح دی خو سره کراحت پکې بیا موجود دی او حضور صلی الله علیه وسلم د پار دا خبره منوا ځکه آیات کې منع راغلی ولا تمنن او دې د پار چا سره احسان مکوا تس تکثر چه تپاغی دا دیر مطالبه کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سی چتنی کنی دا سی شیری چه خلق و سور کنی نو دا نبی علیہ السلام دا غی مقابلہ کی دیر ورکنی کلم چه چاس ہے دیاو تو فنبی علیہ السلام تروڑی نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر ورکنی بعد مارنا چیان دیو جن عادتیانو ای ودیر پار سرار چه رسول اللہ بڑیر سور کنی یو ځل یو باندې چې سرهوري هغه ته ډېر سو ورکل په هغه مغه ناراضه سو خان ولې ورکړي هغه بیا د نور په تمه نبی عليه السلام یې آینده د پاره زبردست سي باندې چانو نبي اس شي قبلوم نه ولا تمنن تستكثر دې د پاره احسان پچا مکوا چې ته سبا د هغه باندې ډېر والی مطالبه کې دا د نور معنا غانه مولا ماو کړی خدا معنا لکه دیده که امام قرطبی آیات کی یولس تفسیرون ذکر کری خود دیده ویدی دی چاول قول چی دیبن عباس رضی اللہ عنہما دی دا پتولو کی اظہر دی چی دیده پارا چاہتا مور کوا چی تتی ندیر گنیا دی ولی ربک فصبر او د پار در آزاد خپل رب نو صبر وکا په تکالیف د دې دشمنانو د دین وا کله صبر سره کای خو مجبورن کای او کله صبر کې مقصد وی رضای الهی وس اشتا طاقت اشتا او چون کې صبر حکم دی د الله نو د الله د پار صبر کای په دې ډېر سملاو شي او کله ک سره د الله د پار صبر نه کای خو مجبور وس نه رسی رزک وی ولی ربک فصبر دا پار در آزاد خپل رب صبر وکا پس صبر وکا د دې دشمنانو د دین په تکالیف وباره دارنګه صبر دې ته وای دا الله په عبادت او دا کول لکه چې می وڑی کې روزی نیول دارنګه نور اعمال کول منځونه کول الله وای په دې صبر وکا او کله دا اوامر او نواهی باندې صبر وی دا الله په اوامر او نواهی دا الله د وجه نه صبر وکا ولی ربک او دا پار در آزاد خپل رب فصبر على اوامره ونواهيه صبر وکړه الله په اوامرو ده الله په نواهيو ځکه الله په خپل دین کې د سنې خبر حکم کړی چې دا څه بکوي نو د سنې موږ او تاسو باندې کړی فاذا نقر في الناقور کله چې پوکې بوکړې شي پښېلې کې فاذا نقر نقر په معنا د نفخه ده او ناقور سور شپېلې ته وای فاعل وزن ود نقر نه نقر په معنا د صوت راځي نقر نون قاف را معنا و الصوت فیرا نقر فی الناقور کله چې پوکې بوکړې شي پښپېلې کې فذلک یومئذین یوم عسیر ا دې کې کوم شپېلې مراد ده لمنه ک دوی نو دوا قولونه امام قرطبی ذکر کړی چې دینه باندې ویلي دوی مشپېلې مراد دا او چې ویلي چې اولته مراد ده اولته مراد ده او دام دیر لوی دا سوچ فکر آیات تے امام قرطبی ذکر کری داغتا بینا وی امنا زرارت ابن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ منتا صحابی امامتی را کل نجدی آیات لر ورسی دو ندر ہے بد وجن بے خود پریوتو او بس دیر وفات سبب جو شو خر رمیتا ناظر صلیت صالحینو دا یری او دا خوف اغاندازو فیدانو قرآ کله چې پوکې بوکړې شي فن ناقور پښپېلې کې فذلک نو دا یوم اذن په دغه رز یوم عسیر رز د سخته علی الکافرین په کافرانو باندې غیر یسیر اسانه نه په کافرانو باندې الله رب العزت وی اسانه نه حضرت حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا آیات په تفسیر کې امام ابن کثیر دا روایت ذکر کړي نبی علیہ السلام فرمایلی وی کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنا جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا نبي عليه السلام اذا سنگت خوش علي جوان تيركم اعلان کے صاحب دش پیلے شپیلے پخلک نیولے او داسې په انتظار ولاړ دی چې څو وخت بس بده ته حکم کیږي چې شپېلې کې پکې وای کله نشي دنیا پیدا دا نو حضرت اسرافیل علیه السلام شپېلې په خپل کې نیولې او د معراج په واقعیا کې نبی علیہ السلام وی ماو کو تو جدار شیلا هی دلان دی ولاړو کا ان عیناه کوكبان دریان تا وی چې داسترګي پشان د دوه پړکی دن کو ستور دی رب یې مسترګل نه ورکول چیسے نظر اکور کو مولا اللہ حکم راشی و تاخیر پدے انتظار کے شپا و رضی گرمی و سردی تیری گی او اسرافیل علیہ السلام شپی رئی پخلک نہیں ہوئی نبی علیہ السلام ذکوی زسرم یہ دخوش آلائی جون تیر کم آلان کی صاحب دشپیلئی شپیلئی پخلک نہیں ہوئی او پدے انتظار دے چی سوق بحکم کی گی چی پوکیو کی نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بانے دیرے بطرا گئے ادا اللہ حبیب چکل حال دمر خطرناک دے منت سو حکم کے یہ بس دا حکم نے چوائے حسبن اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا مونگا تا سلم دا حکم نے حسبن اللہ و نعم الوکیل مونگ دا پارا اللہ کافی دے اور ایر خز موار دے او علی اللہ توکلنا با اللہ رب العزت بانی مونگا بروسا و اعتماد کرے فذالک دا یوم ازن پا دا غرض یوم عسیر رز دا سخت علی الکافرین غیر یسیر او پا کافر بانی اسان نگا ذرنی پریک دما اے حبیبا ومن خلقت وحیدا او هر غچا لرچ پیدا کرے میں دے یوازی اکی یوازی تشتور اصل کې ارسو کو وحیدن پیدا کی سو کوم چې پیدا کی نی مال نی اولاد نی دولت نی جیداد وی ارسو الله ورته ورکی چې څومره په تقدیر کې لیکلی خو دې کې مراد علماء لیکلی د دینا ومن خلقت وحیدا د دینا مراد علماء لیکلی دي چې دا آیاتونه خاص کر دی او خاص کافر بارک راغلی چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دشمنی کې ډیر زیات لې او ډیر غټه دشمنی د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره کوله هغه ته دیسوی ولید ابن مغیره او د بزان ته وحید ابن وحید لې یعنی یکتا چې ورته وای زیایم او بس بلار میم یو یعنی کله چې سره په مال او دولت او هر څه کې یو ضرب المثل وی نا خلا کوئی بس ککلی کی خودے دارے ولید ابن مغیرہ المخزومی دد اللہ دا نعمتونو دیر ناشکری کرے وادر رسول اللہ تا دیر تکلیفون رسولی او دتا بنو مغستیشو الوحید فی قومی ہی بس یقتار او یود پخ پل قوم کی پا عربو کی دد پا مال او دولت کی نظیر نو پا مال او دولت کی دد نظیر نو پتوائف او مکم مکرمہ کی د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې د ولید ابن مغیره نه ددن زیات مالدار نه ددن زیات مالدار نه دته واقعیا دا وا چې اوزل د کافر حضور صلی الله علیه وسلم ته ولېګلو حضور صلی الله علیه و آله وسلم ته ولېګلو او هغه روایت دا علماء ذکر کړي چې دا ولید ابن مغیره په ابی بکر رضی الله عنه ورغن نه سره د قران بارکه ته تپوس وکړو نا ورته قران وی نو کله چې راووته نو مشرکان ورته وسري واوري ده دا خو شعر دی ناغوی قسم میری په الله شعر خونه ده قران شعر نه او تاسو وايي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الاعاذ بالله دا شاعر دی ویدا گواہی سو کولی شي چې ټول عمر دی او شعر ویلې نو ټول چپ شو کافر مور دروغ نه وی شاعر خلل دی نبی هغه وی چې نه دا یلا سره مجنون دی ولې ونه لري بیا دې خبره ته تیار شول چې دا سره دا بیا لې ونه لري دې خبره ته بیا دای تیار شول چې نه دا سره دا لې ونه لري نا غور ته وی چې دا خلې ونه نه لري دا خو لیوانه من نده لیوانه خو گورا را غرزی گی تاسو چه تا یو رس قتلی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را غرزی دلی بیوی کاهن لی نوی دا خو کاهنم نده نو کافر سرده غم شو چه کچره دا سرده مسلمان شو ندور لوی مال دا خو بس مسلمانانو تلوی عزت ملاوش نو دلی وی خچی تاوی شاعر نده کاهن نده مجنون نده نسشه بیا ولا پی غورنی ورکر یرا وی تاوانی داغ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ٹکار لکش دیر خوگ لگی دی دا دی ابو جہل و دی ورط دا غیرت وروس آخر کی کافر ور لوی خدا نسشے نو دی او ساتھ سوچو او خو ساتھ سوچو بیوی ما دے خو شاعر ندے کاہن ندے لی ونے ما ہوا الا ساہر العیاض باللہ دا ندے مگر جادو کر تاسو گو رئینا پلار دزوی نجو دا کرے زوی دزوی نجو دا رے لیکن نبی علیہ السلام پا زمانہ کی چیزوی بے ایمان رارو پلار بے کافر نکا پلار بے ایمان رارو نو زوی بے کافر وی تاسو گو رئینا ہر سڑے جو دا کرے نو دیکھ اللہ دا آغا حال ذکر کرے دیکھ اللہ دا آغا حال ذکر کرے چی دا دمر لوی مال دارو او دیار لزامنی او یو زوی بے امتجارت تنلی گولو طول تجارت پا غلامان و نوکران و کولو او دا سی باغونی پتوائف کی او گیر چاپیرا چه پتولو عربو کی دو مر مالدارن واللاوی زما حبیب زرنی ومن خلقت وحیدا ادا اغا وقت دا بعض علماء لیکنی نبی علیہ السلام چه کل دای مشوراو که چه ساہر دے نو دا دی غط و مالدار سڑی خبر اسی خلق بنی تاسو گو رئینا علماء دولت دیار لسکال علم کرائی که مسئلوں کی خلق ورپوری خان دی او که اونی در را پاسی او چا درباری ملاو لس خبری و ذکری دی سورب دایوی ارداس کے حقیقتی ہوئی زمان دا ملیان کوئی پوئی گی نا دا دا دی خلقو طریقہ چې دا مالدار مسلمان دا غلط لیڈر دا خبری نا متاثر کی نو کافر خو دا غلط لیڈر دا خبری نا دیر متاثر کی نو دیر علوی مکم و کرمہ کی چرچش و جل آیازو باللہ رسول اللہ سرے ساہر دے نبی علیہ السلام مفسرین لیکلی دا غم دا وجن سادر واغست کل سڑے غمونا و پریشانائی پا مخ کی او نبار دا تسلی زی نیوزے کی زی الله چې خپل حبيب پریشان اولي دو يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر اے پجامو کې ځان غارون کې تا صادر کې ځان خطر غارلې پاسېګا او اسوک چې مخالفت کوي زرني ومن خلقت وحيدا ما ودي پرېږه زپو شادي پوشه ته زما دین ورسو زرني الله وي پرېږدما ومن او هغه چاله خلقت وحيدا چې ما پیدا کړو یوازې دا چې د مور د خېټې نه پیدا شې چې نه مال او نه دولت ویسمنو وجعلت له مالا ممدودا او ګرځولې مې د دې لپاره مال دې ډېر مال مې ورکو چې حساب نشته وبنینا او ګرځولې مې دې ورکړې مې دې ځامن شهودا چې هغه په کلی کې موجود او حاضر وي علما او ګڼه قوال ذکر کړی او قول لام نه چې دیار لس نارینه بچي او یو بم د مکې نه خوځېدل دوی ولتا سما سره ناسي سمره تجارتونه چې بتلل مخادمان غلام او غلامان بتلل وغنین شهودا او ځامن چې اغي حاضر وي په مجلسونو کې ومحت له تمهیدا او فراخی می ورکړې دل په مال کې تمهیدا په فراخی ورکول سره وای دا چې کس مشه نو چې د مال نو خان وو غړې وي باغونه وو سره اوس دین ضرور یعنی هر څه برابر په برابر او ثم یتمع بیام دی امید لري ان ازید چې زبه ورته نورم زیات کم کلا الله وای دا رنگ نه دا ته زما او زما د حبیب مقابله لروته او په دې نیت چې زبه زیات کم وای دې آیاتونو نه پس په مال کې کمیر روانو تر دې چې په بدر کې مردارم شو مال ختم شو خدای الله نیول دا سي درجه په درجه د انسان تلوار وي ګراغه خلق چې سید الکائنات حضور صلی الله علیه وسلم داسې پریشان کړو چې د غم د وجه نه ساده ټولې ایلم سوسو کال مهلت ملاو لیکن اخر کې چې الله رونیول نو داسې رانیول چې بیا دا غي هغه جړی ختم کړي ثم یتمع بیا دې امید لري ان ازید چې زب ورته نورم زیات کم کلا دارنګ نه دا انه بیشکا کان دے دے لآیاتنا عنیدا زمون د آیاتونو مخالف انا دا یعنی دو د باب زربې زربون په معنا د مخالفت راځي عنیدا ای مخالف دے زمون د آیاتونو مخالف لري بیا سر نور تنگوری بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدثر اے پجامی کی زان غارن کیا کم پاسے گا فانزر ندا خلق یروا فانزر خلق یروا وربک فکبر وربک فکبر او دخل رب لویو بڑائی بیان کا وَثِيَابَكَ فَتُوَحِّرْ او جامِ دِ پَاكِكَ وَالرُّجْزَاو بُتَان یادا گُنَاهُنَا فَحْجُرْ نُپْرِهِدَا او دا پری خودونا مراد سری دوامو کامیشا والیو کد دی پا پری خودو وَلَا تَمْنُن او چاسر دی دا پار احسان مکواتستر انی غیر یسیر آسان ندا ذرنی پریک دا مالر و من خلقت وحیدا او هر غچالر چی پیدا کڑے ملے وازی نی مالو نی دولتو و جعلتو لہو مالم ممدودا او گرزول ملے ورکڑے ملے غت مال دیر و بنینا و زامن شہودا چی حاضر وی پا مجلسنو کی و محط لہو تمہیدا او فراخی می ورکړی د لاره تمهیدا په فراخی ورکول سره یعنی هر نو او هر صنف د مال می ول ورکړی ثم یتمع بیام نه امید لري ان ازیدا دا چې د بدر نورم زیات ورکم کلا دارنګ نه دا انه کان بیشک دل آیاتنا انیدا دد پار دایاتونو زمونږ مخالف صلی اللہ دی او غټ تاخير بارکه الله نازل کړي اگر چې حکم عام دي تر قیامت پورې داغنم ولید ابن مغیرہ او دا په مقام مکرمه او طائف کې لوی سردار او مالدار ګڼل شو بعد مفسرین لیکلي چې هغه دور کې داغ سالانه مدنی یعنی یو کروڑ دینار و یو کروڑ دینارا سالانه داغا مدنی و او ځان ته به وحید ابن الوحید وی لیکن کله چې الله د حبیب مقابله تمخل راغه ناغمال دولت هر څه ختم شول او الله رو نیو الله کافران داسې په ترتیب ترتیب په آرام آرام سره رانیسي. لکه قران پاک کې الله سوره آراف کی ویلی سنستدرجهم من حیث لا يعلمون. الله وی کافر ضرور په داسې طریق رانی سم دا غزین چې دی لا پته نه لګي. نو د دغه کافر بارک کې الله وی سأرهقه صعودا زرد چوارو بخی جوده سعودا اغا غرط دا جهنم سا ارحقه ارحاق دا ماناو دیده که لکسوک مکلف و مجبور کی اوشیتا او سعود دا جهنم پا غرونو کی او غرده چی دیده که مفسرین و امام قرطبی ابن کثیر او روح المانی اغا روایت ذکر کرو امام ترمذی رحم الله حدیث ذکر کړي چې السعود جبل من نار يتصعد فيه 70 خريفا ثم يهوي كذلك فيه ابدا. امام ترمذی رحم الله دا حدیث ذکر کړي چې سعود دا یو غر دی د اور کافر لګو عائشہ بدی لور خېجا نو او یا طالب په خطو لګي او بیا با او یاد آغی پرا کزیدو لگی او امیشہ بدا سکی امیشہ با پیدا سکار کی. او حدیث تفصیلا روح المانی و ابن کثیر پدی ترتیب سره ذکر کرے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے دارنی حدیث مسند احمدم ذکر کرے چ نبی علیہ السلام وی چ ویل وادن فی جہنم دا ویل چ قران کی را دی ویل اللهم ویل اللهم ویدایو کند د پ جہنم کی کافر چ ور غر ذولشی نو سلوی قال بروان وی مخک د دین چ دی راغي ویخت ورسی او سعود جبل من نار یو غر د دور کافر با پاغی کی ورخیجی او یا کالا او بیا با او یا کالا دغشان پرا کزیدو لگی. دا حدیث ذکر کرے او بیا داغی دا سند دا غرابت او دا نکارت ذکر کرے. دیم ذکر کری چی دا سعود جبل فی النار غرد پاور کی او دا کافر با مجبور پولشی چی ورخی جا نو دمرا ناکار قتل بھئی چی باز دے دیر اچتی ناغیبان لا سختی بدوارا لگئی نو چی لاس کی دی زابت طول بویلش او چکلے بیار اچت کی نو بیا با پی غوخ راشی چی خپا کی دی زابت طول بویلشی غوخ بطیوری جیگی و اذا رفعها عادت او کلے چی راپورتا کی نو بیا با خپل حال تا واپس راشی. لکا احادیث مبارکو کی دغشان دا قبر عذاب مراغلے چدا کافر مجرم پا قبر کی ملائک چکلووی نو زری زریش او بیا چی دو گزار دا پار ملائک اگر گروزو چتی نو بیا اللہ پا خپل قدرت کامل رائے حوزے کڑی او بیا گزار تا تیار وی. اللہ ویسا ارحقه سعودا زرد چی وروبے خیجو سعودا آغا غرد جہنم تا اللہ دی پناہی تیرا کی. انہو فکر و قدر بیشک دا کافر چی دے دا سوچ و فکر کرو وقدر قدر اندازې له ګولې او امام قرطبي وقدر دا معنا خبره تیار کړه. اصل کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو قران اورېدل نو دې داغه د وجه نه تعجب کې واقع شو نو کافر وی دا دم رلوي مالدار کې چې ایمان راړ خو بس قریش بتول تبش د چې کله قران پاک واورید نو امام قرطبي او د نور مفسرینو قرطبي ذکر کړی او معارفم ذکر کړی چې کله قران واورېدو امام قرطبي ذکر کړی او دلته معرفت نقل کړی وی والله لقد سمعت منه كلاما ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن وان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وان علاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه لا يعلو ولا يعلى عليه وما يقول هذا بشر. القران دا سي عجيب شانو چه کم کافر اهل لسان و د دې په مقصد پویدل ناغوی زما د قسم می دا الله په ذات ولید ابن مغیره وی چه ما خو د نبی علیه السلام کلام واورید دا خو نه د انسان کلام کې دی شي او نه د پیریانو کلام کې دی شي. قران بارک وایي او دې کې خو ډېر حلاوت او خوګواله لري او په دې کې خو یو رونق دی او د دې اعلی خو میوه ورکول والره او د دې اسفل دا سره لکه روانې وګ او دا خو داسې کتاب دی چې اوچت دی ډېر پاسه څه شی اوچت دی نه شي او اخر کې وي دا د بشر کلام دی دا کلام د بشر نه. ابو جهل جواب ری دل نوڑیر خفا و غمگین شو او لکی سوچونا کل چه داسه سا خبری کوم چه دل پی غصه ور ولم کل سریل غصه ورشی نو اقد کار پریز نو گڑی وڑی شروع کی نو رنبی چراغه نو دیر پا غصه کی که ناستو نو ولید ورطوی تو خودیر غمگینی نا ابو جهل ورطوی غمگین بسنگنی ویلاتول عرب راج مشی وی چرا چندکو تو بودا شوی چه تا سر سمدتو او ته نبی علیہ السلام او ابوبکر رضی اللہ عنہ سره دې لپاره کینی چې تعالی د فراغ لپاره سملاو شي او د سکاګ لپاره سملاو شي. یعنی دې دیمان او دې نه داسې خبره وکړي هغه په ډېر صف وسه شو او دا غي په نتیجه کې هغه تکبر او جنون لیونتوب ته راغی او ډېر بدره دې خبرې دخلې نه وې او وی زماره پلات او عزا قسم دا غي دواړه سو دا غي دواړه خدایانو بوتانو وی ز کلم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا غي د مرګره د خراق او استاد محتاج نه ها البته ز داوام چې تاسو وای داله ونه ده نو دا خبره غلطه ده. زه په دې یقین نشم کوله تاسو څلويخ کال عمر تیر کو تاسو چته د لیونو حرکت دا غره کتلې نابو جهل ورته زه په دې یقین نشم کوله تاسو څلويخ کال عمر تیر کو تاسو چته د لیونو حرکت دا غره کتلې دا دوار خپل منس کې ناز دي. نابو جهل ورته لا والله یره خبره خو دې صحیح ده قسم می دی په الله باندې مو خوشاله ون تو بن دې دې قوی تاسو وای چې دا شاعر دی نو پدې ټول عمر کې چته یو شعر مو د دخلی مبارک ناورې دلې. نابو جهل بیا قسم خوړ وینې تاسو وای کذاب دی نو تمام عمر کې څوک ویلې شي چې اوزلې دروغ ویلې نو پدې باندې هغه ویلا والله به تاسو وای دا کاهن نه نو تاسو چته د کاهنانو خبرې دې نه اورې دي. ځکه نبی عليه السلام د نبوت نه مخکې په صادق او امین سره معروف او مشهور نو کله چې راټولې خبرې وشو نابو جهل ورته وی چې بیا سوال وای ځکه کدا چې نو وای غټول خلق براشه و اسلام او دین و قبول کی نو ته دا څه سوچ وکړو کې ناستو ډېر فکر وکړو نه راغې نه پس دې ظالم ظالمانه او جاهلانه فیصله وکړه چیرې دا خو نورش نشي کېدې خو العیاذ بالله دا ساحر او جادوګر دی. تاسو ګورئ نه پلار یې جدا کړي دارنګ وروڼه یې جدا کړي خلک په خپل منس کې مقابله لو درولي الله دې دې کې هغه حال ذکر کړي انه فکر بهشکه دا سوچ کړو وقد دراو کلام تیار کړو اندازې لګولې وا فقتل نو دې دې په لعنت کړې شي او هلاک او تباہ دې کړې شي کې فقط درا دا د سرنګ اندازې لګولې وا ثم قتل او بیا دې دې هلاک او پلانت کړې شي کې فقط درا دا د سرنګ اندازې لګولې وا او کلام تیار کړو ثم نظر او بیا د نظر کړو ثم عبس او به تندې ګړنج کړو لکه سره پریشان شي او دا تندې د خفقان د وجنه ګړنج کی و بصرا او مخې تری وکړو ثم ادبر او به شا کړې و واستكبر او غرور او تکبر اختیار کړو فقال نو دی ویلو ان هاذا وین دې دا قران پاک العیاذ بالله الا سحر مگر جادو دې یو سر چې نقل کړی شوی پیدا بد جادو کتاب دې او العیاذ بالله دې پیغمبر د بل چانه سره کړي بل چانه نقل کړي ان هاذا الا قول البشر فقال ویلو دې ان هاذا نه دې دا قران پاک الا سحر مگر جادو دې یو سر چې نقل کول شي د بل چانه دې نقل کړي ان هاذا وې نه دې دا قران الا قول البشر مگر وینا د بشر او د بنی آدم نه دا داغه د زده او د عناد داغه خبرو ذکر کړي ان هاذا الا قول البشر وې نه دې دا مگر وینا د بشر او بنی آدم نه الله ویسا اسلیه سقر زرد چ وردن نبکو دې سقر تا د جهنم په نومونو کې یو نوم دې سقر د جهنم په نومونو کې یو نوم دی، یعنی سقر د جهنم د نومونو نه یو نوم دی. او امام قرطبی لیکي سقر د دې کې غیر منصرف دی د تعریف او د تانیث د وجنه. او سقر خپل لغوي معنا دا یعنی ویل کېدو ته وایي، او چې سرمنو سوځي نو دې ته سقر تم زکه سقر وایي، سقر تم زکه سقر وایي چې دا به سرمنې سوځي بدن به سوځي. الله وایي سأصليه سقر، زرد چې وردن نه بکو دې سقر ته جهنم ته. وما ادراک ما سقر، سشی پو کو تعال ر اے مخاطب چې سد سقر. لا تبقی ولا تذر، لا تبقی باقی نپریزی غوخا، ولا تذر او ناڈو کے باقی پریزی. دنیاوی اور کپیو انسان بانیو لگی نو که غوخا دا غوسوز یا ڈو کی پوری چسو خبر رسی ناغمر شرک، وچون که پا جہنم کی مرگ نشتا غوخا بوسوزی دا ڈو کو دا سوزی دو نمبر براش و بیاوام مرگ واقع شرک. یا علماء دا مانا کرے دنیاوی اور گورا سوزول کئی خوشے واپس کئی نا، الله د جهنم پور کې دا سریخه یو شی به وسوځي بیا برا واپس شي بیا به وسوځي په یو سات کې با په زرګونو کراتا یو اندام سوځي واپس کی وندا معنا ولا تبقی باقی نپری دی یو شی چې ورغورول شي مگر هلاکه یې، ولا تذر او هلاکی نپری دی مگر بیا را واپس کی ځکه عذاب التختمی گنا. لا تبقی لا تبقی امام مجاهد معنا کړو باقی نه پریدی او شی چې دی کې ورغورځول شي بلکې ختمی او هلاکی یې، او نی پریدی هلاک مگر بیا را واپس کی بیا را واپس کی. لواحۃ للبشر، د بشر باره کې مفسرین ویلي لواحۃ سوزول ته وایي، او یو شی چې د خپل شکل او صورت نه پکې تغییر راشي نو هغه ته وایي لواحۃ، ځکه نو ما معنا کړی مغیرۃ مغیرۃ لواحۃ للبشر، بدلون کے بوی للبشر آغا سرمن د انسانانو لرا. او د بشر بارکه امام قرطبی وئی وفی البشر وجهان، یو دا بشر نہ مراد انسانان دی اور والا لکه بشر ته بشر پدې ته اعتبار انسانان دی. دویم داو چې دا بشر جمع د بشرتن دا وهی جلدۃ الانسان الظاهرہ، د انسان دی ظاهر سرمنه ته بشر وای، د ظاهر سرمنه ته بشر وای. نو په دې اعتبار سره لواحۃ للبشر یادا معنا سوزون کې د سرمنه ری. یا لواحۃ للبشر سوزون کې د بنی آدم لره انسانان بس وزای. علیها 19 او په دې جهنم باندې 19 قسمه فرشتي الله مقرر کړی. اصل کې امام ترمذی حدیث ذکر کړی دی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نا، حضرت روح المعانی امام قرطبی او ابن کثیر او دینور مفسرین ذکر کړی. سکسانو د یهودیانو نا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته ویلو وی هل یعلم نبیکم عدد خزنۃ جهنم، ستاسو پیغمبر پویږي چې د جهنم د ملائکو سور شمیر دی. تاسو لویلی او تاسو نبی تر دې پتشتا؟ نو صحابه کرام او غشان او شهید ځان نه خبرې بنه کول. قالوا لا ندري حتى نسال نبينا، ايي موږ له پته نشتا تر دې چې موږ د خپل پیغمبر نه تپوسو ته. نو یو کس نبی عليه السلام تراغه ویلن ستاپ مرګرو باندې غلبه کړی شوی دا الله حبيب ورته یې څه غلبه شوی وی يهود دې تپوسو کو چې ستاسو پیغمبر د جهنم د سوکیدار او فرشتو شمیر ورته معلوم دی کنه؟ وی سووی وی موږ له پته نشتا تر دې چې موږ تپوسو کو د خپل نبی صلی الله علیه وسلم. دا الله حبیب ورته وی افغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون، پدی باندې باندې غلبو شو چې یو دایشي تپوسو چې نه پوی دی چې موږ تپوسو دا خو غلبه نه ده. اعلان کی وی غلط سوال نه خود دی چې د خپل پیغمبرانو ته ویلو ارین الله جهره، مونږ bale ایمان راړو الله برات داسې کې چې مونږ لو ګورو سرګند او ظاهر باهر. الله حبيبي علی بی اعداء الله، را ولای د الله د دشمنان مات يهود همیشه د پارا دا د الله د دین دشمنان دي. نورال النبی رحمه الصلات والسلام نه تاسو کو د الله حبيب ورته داسې وی چې نلس فرشتي وي یا الله حبيب ته تاسو کو د جنت خار وسنګ ای دای چپ شول. دا الله حبیب داغی خبرداری ورتور کو امام ابو عیسیٰ ترمیزی دا حدیث ذکر کرے نو دا آیات کریمہ اللہ رولے گلو. اصل کی پخوانو کتابونو کم دا تعداد لکلے ہو پخوانو کتابونو کم دا تعداد لکلے ہو نو قرآن مہو بہو آغشانوے دا دا قرآن دا صداقت علامات ورات کم دا غشان لکلی علیہا تسعت عشر پدیبان نلس کسما نلس فرشتی نو چکل کافران واردل دا نلس بارکی نو خنداگانے شورو کی تا دے دین پور استہزا دا وسنو کافر و عادت نہ دے بلکہ ساری درس کی تاسو آوریدل چدا دا پخوان دا ترتیب دے ہمیشہ پا ہر دور کی کافر و دا انبیاء علیہ السلام پوری خاندلی آئی تے خبر نخوا خیدہ چی سوال ہوائی کل بے ویلی ونے دے نو دا بے خوا خانشوا چی پدی بزور رن رسینے بے شاعر دے کل بے پاغی بے ساہر دے نو دا خنداگانے بے کولی کل چی دا خبر واوریدہ چی دا خو نلس قسم فرشتی دی ناغی خنداگانے شورو کیا ابو جہل وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبیر دیر غلط نو مغستو ویرر اللہ پیغمبر وی چی دا جہنم نلس فرشتی دی نتاسو دم را تکڑے نتاسو دا دور دور بدا نلس نیوے نشے یو کافر حارس ابن کلدہ خارس ابن کلدہ ندوی ارد اولس خو بدر لزرا کابو کم نتاسو بدو نشے کابو کولے دے دا سے خنداگانے کولے او دا پالوانو پا حارس ابن کلدہ او امام ابن کثیر دل تا ذکر کری دا حارس ابن کلدہ او دا رکانا چی دا پالوانانو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے پا ار کس مستلی شو داوی دا سی پالوانانو مفسرینو لکلی چی دا غوا سرمن چی بویستیشو نو آغی بانے با دیو دری دل او بیا بے کسانو لوی لس کسان لوی شاوی زبو لانم زمان دا خونو بے اخلاس ہوئی نو دور پالوانیو چی سرمن با ٹوٹی ٹوٹی شو و دا دی دا خونو بے اخلاس ہوئی دشو دا رکانا او دا دوار ابن کثیر لکلی رسول اللہ تے تا کمون رو پر زول کنا نو لبا ایمان راڑو نو پدی کی دی حارس ابن کلدہ ایمان نہ دروڑے او رکانا رضی اللہ عنہ راغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چدا سی کل نو روی غرزول زکر نبی تا اللہ دیر لی قوت و طاقت ورکڑے دا راغ دی ایمان سبب جوڑ شے نو دی خنداگان شروع کی نو دا آیات کریمہ کی اللہ دا غی ذکر کی چدا شمیر دا ملائکو وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن او ندی گرزولی منگا خاوندان دا اور مگر فرشتے چدا بزی مواری سو کی دارے بی وما جعلنا عدتهم او ندی گرزولی منگا دا شمیر دا دوی الا فتنة للذین کفرو مگر امتحان و ازمائش دا کسانو دا پارا چی کافر دی دا دی دا شمیر امتحان و ازمائش دی لکتا اس تمخ کی سورہ بنی اسرائیل کی تیرو چی نبی علیہ السلام وی شجر تزقوم یو اونا دا دا جہنم پا منز کی نہ کافرانو خندا شورو کوي کله وایي چې جهنم دور سخور دي او بیا کله وایي چې پای کې ونی ولاړی او دا غي خراق به خلق کړي لیستیقن الذین اوتو الکتابا دیر پاره چې یقینو کې هغه کسان چور کړي شوی د کتاب ځکه په خوانو کتابونو کې د جهنم د ذمہوار او سوکیدار او فرشتو د غشمیرو ویزداد الذین آمنو او دیر پاره چې زیات کې هغه کسان او ته چې ایمان وروړي د ایمان نور میمان نمو منانو نور میمان سیوا شو چې پخوانو کتابونو کې دا خبر را قران هم دا غي تصدیق ذکر کوه ازداد الذین او دې لپاره چې زیات کیا کسانو ته چې ایمان وروړي ایمان نورم ایمان ولا يرتاب الذین اوتل کتاب او چې شک نو کې هغه کسان چې ورکړې شوی د کتاب والمؤمنون او مؤمنات وليقول الذین او دې لپاره چې و هغه کسان فی قلوبهم چې پزلون داوی کې مرضون مرض دې والکافرون او کافران وای ماذا اراد الله بهذا مثلا دس اراده لري الله په دې سره د مثال بیانولو چې وای جهنم دی او پاغي نلس فرشتي مقرر دي کذالک دارنګ یو دی الله مې یشاء بیلار کوي گمراه کوي الله غچا لري چې خو خشي و يهدي مې یشاء او لار سموي هغه چاله چې خو خشي رب العالمین وی داد نلس و فرشتو ذکر ما امتحاننو کو ورن زما ملائک او داغی تعداد دا دیش میر بغیر زمان بل حچہ تمالون درے وما یعلم جنود ربک الا ہو او نپویگی پلخ کرو در افستابانی مگر صرف دغیو اللہ دا اللہ دمر ملائک دی چی داغ ملائک و شمیر ما سیوا دا اللہ نا بل حچہ تمالون درے وما ہیا او ندی دا سقر یا ندی دا مذکوره خبره چې دا کمی تیر شوی الا ذکر للبشر مگر دا نصیحت دے د فار دچا دا وما هي زمیر د دلایلو د قران تراجیره یا دی اور تراجیره یا سقر تراجیره وما هي الا ذكرى للبشر نددا قران پاک یادا سقر او جهنم او اور مگر نصیحت دے د پاره د بنی ادم او دې کې علماء او روایت را جمع کړي چې هغه کې د فرشتو د تعداد ذکر د لکه امام ابن کثیر هغه روایتونه دې کې را جمع کړي احادیث ذکر کړي او حضور صلی الله علیه و آله و سلم دلیلۃ الاسراء ذکر کړي صحیحین او روایت ته بخاری او مسلم شریف چې نبی علیہ الصلات والسلام د بیت المعمور ذکر کول صحابه کرام ته ویدا په اسمان کې د ملائکو کعبه دا فیضا هوا ما چوکتو نو دی بیت المعمور تا روزانه او یاد را فرشتي د عبادت او طواف د پاره وردن نکیږي او بیا تر قیامت د دې نمبر ناراضي یعنی روزانه او یاد را وردن نکیږي او بیا د غي نمبر ناراضي دارنګه د الله دومره ملائک دي دا حدیث مسند احمد و امام ترمذی ابن ماجه هم ذکر کړي نبی علیہ السلام وی زوینم هاغه س چتا سوی نوی نه ز اورم هاغه س چتا سوی ناوری وی د اسمان زیرګه کای او لکه کټ کې کینې کټ نو आवाज روزي کله په اوخ او د زمیدار په خرا او په خچر باندې بار واچي غی نظرګه روزي دا الله حبیب اسمان زیرګه کای او کړچاره کای او دا ورته لایق دي چې دې زیرګه کای وی د یوی بوتي عمرزه نشتا مگر پای کې او فرشته د چ په سجده پرته ده زنه فرشتي دي پر کو پرتی دي اوي کچره تاسو په دې چې زکو یېګم لکه سرنګي چې زکو یېګم نو تاسو بډه لخان دلې و ډېر بمو جړلې تاسو به خپل بیبيانو نه فائدې نه وغسته او دې میدانونو ته بوتي وي او الله تبه مچېواله الله تبه مچېواله نام روایتو کې راغلي چې پاسمانونو کې د قدم کې خدوزه نشتا مگر هغه کې او فرشته د الله ته ولاړه زنه په سجدي پرتی دي او ځنې پر رکوع دي یعنی کله چې دنیا جوړه ده نو ځنې ملائک پر رکوع دي پرز د قیامت پر رکوع نصر را پورته کوي ځنې په سجده پرتی دي پرز د قیامت په سجده نصر را پورته کوي او چې کله سرونه را پورته کوي او قیامت قائم شي نو دای وي سبحانك ما عبدناک حق عبادتک الله تعالی را پاکی دا سرنګ چې ستاد بندګی رہی حق هغه شان عبادت مون تعالی ولو الله دغه مرده چې مون تاسو سره شرک نه وکړ تاسو سره مو څوک شریک کړي نه نو دومره د الله ملائک دي دومره د الله ملائک دي چې دا غي شمیر الله رب العزت وای بغیر زمانہ بل هیڅ چاته معلوم نه لري انور غن روایتونه ذکر کړی اوب ان شاء الله دی پرمې زور سبق لګو رہی بیا ان شاء الله نو وایو چې اوسلې واره ګورای ورته سأرهقه صعودا الله وی زرد چورو بخی جو دے سعودا غرد جہنم تا انہو بیشک دے چدے فکرا سوچو فکریو کو وقدرا وندازے لگولا یا وقدر مانا وحی الکلام کلام تیار کو فقتل ندے دے پلانت کڑیشی کے فقدر دسرنگ اندازو لگولا ثم قتل بیادی دے پلانت کڑیشی کے فقدر دسرنگ اندازو لگولا ثم نظراو بے نظر کڑیو ثم عبساو بے تندے گرنجکو عبسراو مخیتریو کو ثم عدبراو بے شاکڑیو وستکبراو زان غٹولوی گنلیو فقال نویلی وغب ان هذا نذا قران پاک الا سحر مگر جادو دے یو سر چدا نقل کولشی ان هذا نذا الا قول البشر مگر ویناد بنی آدم دا سأسلیه سقر زرد چوردن نبی کو اللہ وی جہنم تا وما ادراک ما سقر او سشی پوہ کو تال را چس دے سقر او جہنم لا تبقی شے باقی نپری دی او شے باقی مگر ہلاکی او تبا کئیے ولا تذر او نی پری دی ہلاک او تبا مگر بے واپس کئی لواحت للبشر سوز ان کے دے للبشر بنی آدم لرا یا لواحت للبشر سوزون کے دے اغا ظاہری سرمن لرا علیہا تسعت عشر او پدی جہنم بانی نلس فرشتی دی وما جعلنا اصحاب النار او ندی گرزولی منگ داور والا الا ملائکتن مگر فرشتی وما جعلنا عدتهم او ندی گرزولی منگ شمیر دی ملائکو الا فتنتا للذینا مگر ازمائش و امتحان دا کسانو دا پارا کفرو چی کافر دی لیستیقن الذین دی دا پارا چی یقینو کی حق کسانو تل کتابا چو ورکڑ شوی دی کتاب ویزداد الذین آمنو او زیاد کی حق کسانو تا آمنو چی مومنان دی ایمانن ایمان ولا یرتاب الذین او شکن کی حق کسانو تل کتابا چو ورکڑ شوی دی کتاب والمؤمنون ومؤمنان وليقول الذين عودوا بارچوا يا كسان في قلوبهم مرض چه پزړونو داوي کې مرض دي والكافرون او كافران ماذا اراد الله دس شي اراده لري الله بهذا مثلا پدي سره د مثال بيانولنا كذلك دارنګ يذل الله گمرا كوي الله من وما هيا دهيا دا ضمير يا دغه دلائل د قران تراجيره ندي دا دلائل د قران الا ذكرى للبشر مگر دا نصيحت ده د پاره د بني ادمو يا وما هيا دا ضمير دينار او سقر تراجيره وما هيا او ندي دا جهنم او سقر الا ذكرى للبشر مگر دا نصیحت دے دا پار دا بنی آدمو او دہیت زمیر مرجع بارکی امام قرطبی نورم گن قوال ذکر کری چه ما ہی انا مراد یا دلائل مراد دی یا تین اور مراد دے یا تین اور مراد دے یا دی لخکر تراجے دے وما ہیا او ندی دغا لخ کرے درفستا الا ذکرا للبشر مگر دا نصیحت دے دا پارد بنی آدمو نوہی زمیر دغا مذکوراو کمو تا چراجی کی دیشی نوہی تراجی کی کلا دا دا ردع دا پار رازی لکتاسو دا نحوی کتابنو کی ویلی دارنگ ندا او دا دا قرآن پا دی نصف ہی سکشتا پا لنشتا پینزل لسو پارو کیا پل کلا ندر آغلے داغی نفس کلا شروع کی دی پینزل لسو اخیرو پارو کی دا در رد عید پار رازی مانا سوا کلا دارنگ ندا اے کافرو لکسرنگ جستاسو خیالو گمان دے چکلوائی چو قرآن سحر دے کلوائی شعر دے کلوائی دا کہانت کتاب دے زما د حبیب بارک کلوائی چو کاہن دے کلوائی شاعر دے کلوائی ساحر دے او کل مجنون وای او دا کلا پا مانا دا حقا نمرازی کلا حق دا دا خبرا والقمری او قسم دیوی زما پس پگمئی بانی زما دی اللہ وی پا دی سپگمئی بانی قسم وی الہ العالمین قرآن پاک کی پا مختلف سیزنو قسمون خوڑی مخلوقی خپل بن کرده دی چی دی بما سیوا دا اللہ ندبل چا دا نم قسم نخوڑی الله پخپل پخپل مخلوقاتو کی پچا چې غواړي نو قسم خوړي او دا قسم په معنا د شاهد او د گواوی مسلمانان خپل بندگان منکړي چې ما سیوا د الله نه د بل چا د نوم قسم بنخړي او الله دا سه قانون جوړ کړي تاسو مخ کی تیر شي لا یسالو عما يفعل وهم يسالون الله چې سکه نو څوک پختنی وال نشتا او نور چه سو کم سکئی نو اللہ با تی پخت نکئی مخلوق بان قسم خورل دا روایاتو کی راغلیو چه شرک دے والقمر اللہ وی قسم دیوی زما پس پگمئی بانی زما دی قسم وی پدیس پگمئی واللیل یو پشپی بانی دا ادبرا کلچ شاکی لارشی ادبر مانا واللہ ات براو د بر په یو معنا باندې راځي شاکی نشپکل شاکی چلاړ شي ختم شي. بعضی د علماو د ادبر معنا اقبلم کړي رام مخامخ شي یعنی تیری را خوري شي. نو کدا ادبر معنا والله اقبل دواړ شي نو دا به بیا د ازدادو نشي. بعضی علماو د ادبر معنا اقبل کړي لکه امام قطرب او نور مفسرین نو دا معنا منقوله و دا معنا منقوله و نو اذا ادبر دا معنا موا قسم دی وی زما وللی پشپی می دی قسم وی اذا ادبر کل جدا شاکی او لاڑشی تیری ختمش یا اذا ادبر کل چرا متوجیشی یعنی تیری خوریشی و صبح او قسم دی وی زما پسبا اذا اسفر کل چرناکری اسفر رناکری او سیزون روخانکی اسفر پمانا دا اشرق رازی لکه حدیث کی راغلیو نبی علیہ السلام فرمایلیو او داد احناف و مسلکمو چه اسفرو بالفجر فإنهو اعظم للأجر دا سبا دا مزلق پر رنائی کی کوئی اجر بمسیوا کی او باز علماء لیکلیو چه نتیارکی شورو کئی خود دم ریوگت کئی چه پر رنائی کی تخلاص شئی نو پدوارو حدیثو بامل رش پدوارو احادیث سبحان عمل براشینو اسفر په معنا د اشرق رازی و صبح او قسم دی وی زما په سبا باندې اذا اسفر کل چرنا کری انها ل احد الكبر د انها ضمیر اغس زونو تراجی ده کمو ته چې د و ما هی ضمیر راجو نو کمی معنا غانی چی و ما هی الا ذکر للبشر کی مذکری ناغه پدې انها کیم دی انها بشک داور لا احدل کبر یودلو یو عذابونو نه دی یودلو یو مصیبتونو نه دی. کبر جمع د کبرا او کبرا وی لکی ګلوی مصیبت تا لوی مصیبت تا وی لکی او چا وی لوی چې دا کبر جمع د کبیرتون دا خدا قول مفسرین کړو خو امام روح المانی خو خړ نه نو دا کبر جمع دو کبراوا لکا صغرا راضی واحد دو صغر انہا بیشک داور دو جہنم لعحدل کبر یو دلو یو عذابنو ندے دا یو دلو یو عذابنو ندے چاویلیو انہا بیشک دا دروغ نسبت کول نبی علیہ السلام تا چه اے کافرانو تاسوی نبوت نمنی صداقت نمنی بلکہ ساحر شاعر او مجنون ورتوائے انها بشک داد دروغ نسبت کو نبی علیہ السلام تا ل احد الکبر یود لو یو مصیبت نو عذاب نو نے نذیر للبشر نذیر للبشر ير ور کون کے دے دا بنی آدم لرا نذیر یا مصدر پمانا دے انذار اورت مراد دے نذیر للبشر یرا ورکون کے دے د پار د بنی آدمو دا بنی آدمو د پار انذار او یرا دا نذیر للبشر دا یرا دا د پار د بنی آدمو لمن شاء منکم د هر غچا چې خوخه شي منکم د تاسو نا ایت قدما تا چړوان دی شي نیکو اعمالو ایمان تا او یت اخر یا رستو پاتی شی پا کفر او پا گناہنو کی نو تقدم نمراد دیدے کی ایمان او اعمال صالحہ او توروان دی کی دلی او دیت اخر نمراد شر او معصیت کی پاتی کی دلی لمن شاد آغا چاچ خوخشی منکم دتا سنا آئیت قدما داچ وروان دی شی ایمانو نیک ملتا او یت اخر یا رستو پاتی شی پشر او پا گناہنو کی نداد آئی دا پارا اللہ وی یو نذیر دے او دا یو پا لویو عذابنو کی دے چلا وی دا سپگمئی دے حال تو گورا سپگمئی گورا پا ابتدا کی سوی پٹر لیکن بیا رو رو اغا مکملی گی بیا پا کمی راز دغ حالت دا دنیا دے دا عمر ختم دو دے دا قیامت درات لو دے شپیتو گور راشی لارشی رزه تو ګور راشي او لاړ شي دا د فنا او د راتلو د پیدا کېدو او د وفات کېدو د فنا او د بیا دوباره ژوندون مثالونه کل نفس هر یو نفس بما په سبب د هغه مالو کسب چکړی دي رهینتن په معنا د مرهونتن ده رهینا غاڼ بوي غاڼ شوه شي چې چا سره غاڼ کې یو کلک نیولې چې ترسو هغه حق نی ادا شي هر یو نفس به د خپل عمل د وجنه گرفتار او ترغی پوری به گرفتارای نخلاصی گینا ترسو چې د خپل عمل حساب کتابی نی ورکړي کل نفس هر یو نفس بما کسبت رهینا د هغه اعمال د وجنه چکړی دي گرفتار بوي غاڼ بوي گرفتار او غاڼ بوي او دایبا خلاصی گینا مگر دنه کو اعمال د وجنه هر سړی به پخپل خلو کی ڈوبی او گرفتار بھئی کل نفس ان ہر یو نفس بما دا عمل دا وجنا کسب چکڑے دے رہینا گرفتار بھئی گانا بھئی اللہ اصحاب الیمین مگر خاوندان دا خلاص چاگئی تامل نام پا خلاص ملاو شوا ندائی با پخپلو گناہونو گرفتار نی بلکہ اللہ معافی بورتو گی بعض ویلو چې الا اصحاب الیمین نه مراد سوق هغه خلق دی الذين سبقت لهم من الله الحسنى نه اصحاب الیمین نه مراد جنت والدی چې هغه تبا الله بخنه کړی او د سره حساب ور سره لیکي او بعض ویلو اصحاب الیمین نه مراد دادی چې هغه د آدم علیه السلام خی طرف ته لکه حدیث نو معراج کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایلی چې ما آدم علیہ السلام وکتو او دی خی طرف لدا غس اولادونه چې ویو کتل نو تبسم ویو کو او دی غس طرف لچ ویو کتل نو پجڑا بش نو دا خلق چې خی طرف لو د حضرت آدم علیہ السلام او چا وی یمین دی کې په معنا د حق دی الا اصحاب الیمین نو معنا وا الا اصحاب الحق واهل الايمان ایمان او حق والا چی دی دا با گرفتار نی ایمان او حق والا دا با گرفتار نی نو اصحاب الیمین نمراد اغا خلق دے چی اغای دنیا کی حق پس روانو ایمان پس روانو فی جنات دی پا جنتنو کی بوی یتساءلون تپوسن بکوی دیو بلنان المجرمین پا بارد مجرمانو کی یا یتساءلون عن المجرمین تپوسن بکوی د مجرمانو نا بدی کی باب تفاعل په معنا د مجرد یسالون عن المجرمین او مجرد په مزید په معنا د مجرد راضی او مجرد په معنا د مزید راضی یتساءلون په معنا د یسالون فی جناتن په جنتونو کې وی یتساءلون عن المجرمین او پختنه بکوی د مجرمانو نا د جنت نه بتپوس کوي جهنميان نه وي په جهنم کې ورته وای ما سلککم فی سقر سشی را واستای تاسو سشی را دن کوي تاسو د جهنم ته سقر د جهنم په نومونو کې نومو ما سلککم فی سقر سشی را دن کوي تاسو سقر ته دا تاسو سشی دې تر دن کوي قالو نو دا مجرمان ورته وای لم نکو من المسلین نو مونگا دا مسکون کنا مونگا مزبن کولو لم نکو من المسلین مونگ داغ مومنانو ننو چایی با مسکولو مونگا مزبن کولو او دیده کی جمع ذکر کا مسلین یعنی مونگ دا مومنانو گنتی مزن کولو کافر مسکی خواه دا مومنانو گنتی مزن ره منافق مسکی خواه دا مز دا مومنانو گنتی نره کافرانو بمنزول کن لم نکو آئی بدی نو منگا من المسلین دا مسکون کنا ولم نکو نطعم المسکین او نو منگا چه منگا بتوام ورکولو غریب و مسکین تا کستاسو خیال وی نو دو حقونے ذکر کر یو کی حق اللہ او بلکی حق العباد او په انسان باندې پدی ژوندون کې مسلمان باندې دوه حقونه دي یو په حق د الله دی دا غینې تعبیر کو لم نکو من المسلی یو حق د عبادت دی ولم نکو نطعم المسکین نمو د حق الله څخه خیال ساتلو نہ مد حقوق العباد سے خیال ساتل او چکل مز نہ کولو نہ گورے او سڑے چکل مز برباد دے نو ٹول دین برباد دے زکا دین دا دا مز د دین دا پارا پا منزلے دستن دا آبادی کی چستن نی اغا آبادے لڑے دلے نہ نم حقوق اللہ خیال ساتلو او نم د حقوق العباد خیال ساتلو نو بیا ورته جنتی تا سکول سنو دا دمر عمر پس کی تیر شپیت کالا او سل کالا نو دی بوئی وکننا اومنگا نخود مع الخائدین گپ شپ بم لگولو خبر اتری بم کولی دا گپ شپ لگو ان کو سرا بس خبر اتری مکولی لیکن ان تاسو گو رئی یعنی دا خود کافر حال ذکر کئی نن ایمان سروائی دا مسلمان ٹول اشپا و رس پس تیری تو لورز راشی نو که یو سڑی داوی لیوی چی دا غنیمت دا اوزگارتیا یو غنیمت تی تراشک کار نشتا نو خیرت لخو بسوکم سار نکی یو سڑی تلاوت کولے پا تلاوت ستڑے کے دے ذکر کولے دا چپ خالی ناستم و عبادت تی نو منگ تو لرسو یو خلارو سر ناستیو لارا که ناست پا شریعت که ناروا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے لار تنگول گورا پا لارا کس خرسول چگی دا وجن لار تنگشی لارا کس گاڑے و درول لارا کس دا خلق و ناس تا پتیری دن کو دا لارا گڑ وڑول دا پا شریعت کی ناروا و ناجیل دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خبردار لارو کی ونکی نی زکر لارو کی ناس تا دیر لوی نقصان دی او خواہ میشا نظر غلط استعمالی جی آدمو خلق و سکڑی بس چوزگار دے کرسی جان لبار رو بس باز خلکو کورونو سره د ناس ته د پارا سمې کورسۍ جوړې کړې ځان چې دا کله دې دنیوي کار نه اوسګار شنه بیا به نور سکار خو جون کړي نور سره پارا پیدا نه نه بیا بدلته غف شپ لګې نو دا غي سي دغه طریقه یو کس چې تیر شي ناغه پسې خبرې شروع کړي چې خستړې شي بیا اور پسې بل راغله سوره کارته نظر غلط استعمالې سلام کواچې نو باز خلک خود سلام او جواب نه ورکړي نو پلارو کې ناستا دا د شریعت نه خلاف سي یو حدیث کې راغلي نبی علیہ السلام سره صحابہ غزا ته تلو نو بای صحابہ په لار کې سامان واچولو نبی علیہ السلام لار شورته وایا چا ک لار تنگ ک کنن داغه دا جهاد د سرهړو ثواب نشته لار تنگول دا په شریعت کې ناروا شیره نو دی لیکي د غب شپ بار کې امام روح المانی تفسیر کړ او پورا وضاحت کړ چیرې تاسو نو مسکولو نو د مسکین او فقیر تپوس کولو نو اخر کور مس وای مونږه به غب شپ لګولو او دا خوز اصل کې وای ابتداء الدخول فی الماء والمرور فیه لقد ابو کی پلار اور دنکی کی ابتدائی دخول توئی خاص نو دلتت مراد شروع فی الباطل لا مونگ با پباطلو کارونو کی شورو کولا پباطلو کارونو کی با مشورو کولا او بیا دلتائی لکلی امام روح المانی لکلی چی دیدے کی مراد تے اغا حالتون زیگو لکہ خلق کینی گپ شپ لگئی پا آغیبان لذت حاصلی آغیبان محبت حاصلی بیدام لکلی چی دا صحابہ اکرام پا منز کی دا سا خبری چی تیری شیوی بعض خلق کچر دا خبری کئی لغیر غرض شرعی بل لمجرد ان یتوصل بهی لا طعن و تنقیس ندام حرام نیست دا صحابہ خبری دیدے پارنکے جزان پوئے بلکہ مقصد دے دارے چیسے تنقیس کے نو دغم پا ناروا گپ شپ کی راغلے پناروا گپ شپ کی راغلے نو دا گپ شپ مشرکان کافران بوئی مونگ موز نکولو دا غریب او دا مسکین تپوس منو کولو وَكُنَّا نَخُودُ مَا الْخَائِدُوِينَ او مونگ با خبری تری پولے گپ شپ با ملگولو دا گپ شپ لگو ان کو سرا حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی زان د دی ډیر خبرو مبرو نه بچ ساتي دی سر سکی زړه سختی او سمره چې چا زړه کې سختی راځي نو دا الله رب العزت نه لري کی وکنا نخود مع الخائدین او مونږه بغب شپ لګولو ورن نه وتوب په باطل خبرو کې مع الخائدین سردا ورن نه وتون کنا وکنا نکذب بیوم الدین او مونگا چه ده دروغ نسبت با مکولو رضی ده قیامت تا مونگوی ده مسلمانانا سی وی چه قیامت ته ده قیامت رض نشتا بس پا دی خبرو که لگیاو حتی اتانا الیقین تردی چراغلو مونگ تا مرگ مرگ تا اللہ قرآن پاک کی یقینی شوید ورا زندگی شکی شده اس پتن لگی شوید او مرگ یقینا وعبد ربک حتی یأتیک الیقین وای دا الله عبادت او بندگی کوا تر دې پوری چې هغه یقیني شی راشي چې هغه مرګ دی تر دې چې مرګ راغې بیا سر نه ګورې دې نوې سبق کلا دارنګ نه دا یا حق دا خبره والقمر الله وای قسم دی وی زما پس پک مہی وانه واللیل او پشپې اذا ادبر کل چ شاکی تیارې ختم شي او رانا را متوجی شي و صبح او قسم دی وی زما په سبا باندې اذا اسفر کل چ رانا کړی انها چ بیشک دا جهنم لا احدل کبر یودل یعذاب ننده نذیر للبشر يرد د فارد بنی ادم لمن شاء دا چا چ خوغشی منکم د تاسو نا ایت قدما دا چڑوان دی شی مانو نیکو اعمالو تا او یتأخر یا رستو پاتی شی گناہنو تا او شر و فساد تا کلو نفسن هر یو نفس پرزد قیامت بانی بما پا سبب دا حغ عمل کسبت چکڑے دے رہینا گان بوی گرفتار بوی الا اصحاب الیمین مگر خاندان دخیل آسوالا فی جنات یتساءلون پا جنتونو کی وی پختنے بکئی تا پوسونا بکئی عن المجرمین دا مجرمانونا دا مجرمان نمراد دے کہ مشرکان کافران دے دے کافران و مشرکانو تا مسلمانان بوئی ما سلککم فی سقر سشی راتن نکڑی ایتا سو دے جہنم تا قالو ندا کافر بورتا وی لم نکو من المسولین نو مونگ د مسکون کونا مونگ دنیا کی د مومنانو غنتی مزبن کولو ولم نکو نطعم المسکین او نو مونگ چی مونگ گنی تو عام بور کولو مسکین و غریب تا وکننا او مونگ نخوضو چی گپ شب بمول گولو فباطلو خبرو کی بور ننواتو مال خائدوین سرد ور ننواتون کونا وکننا او مونگ نکذبو بیوم الدین د دروغ نسبت به مکولو رزی د قیامت تا حتا اتان الیقین تر دی چراغ له مونتا یقینی شی چې مرګ دی ای الله رب العزت فما تنفعهم فائدہ ورنی